Astăzi începem cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. În ultimele duminici am parcurs prima epistolă a lui Pavel către Timotei, o epistolă, spuneam noi, extrem de practică. Una din cele trei epistole pastorale, așa cum le numesc teologii, în sensul în care observăm că acestea sunt sfaturi date prin omul lui Dumnezeu, Pavel, către un tânăr pastor, Timotei. Și de asemenea, pe lângă cele două epistole către Timotei, mai este și epistola către Tit, de asemenea un tânăr pastor în Creta. Timotei era pastor în Efes, lăsat de Apostolul Pavel să păstrească această biserică. În cea de-a doua epistola lui Pavel către Timotei, începând din capitolul 1, Pavel lansează o nouă temă. Vă auziți aminte tema din prima epistolă? Care era tema primei epistole? Versetul cheie era 1 Timotei 3 cu 15, în care Pavel îl îndemna prin Duhul Dumnezeu să fie ce? Un om? Un om al lui Dumnezeu, care să știe cum să se comporte în biserica lui Dumnezeu. Ne-am dat seama, parcurgând acest studiu, aceste cuvinte, că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să fim oameni al lui. Nu numai pastorii, liderii, preoții, sau cum vreți să-i numiți, cei angajați total în biserică să slujească. Nu numai ei sunt chemați să spunească pe Dumnezeu, să fie oameni Dumnezeu, ci noi toți. Astăzi, în 2 Timotei, capitolul 1, din prima dată avem o nouă temă, și anume, cum să fim creștini în zilele în urmă. E una dintre multele teme. Am văzut, m-am uitat peste temele care se pot extrage din această a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. Fii ferm, sau ultimele cuvinte. Și apropo, sunt ultimele cuvinte, pentru că aceasta este ultima epistolă scrisă de Apostolul Pavel. Vorbim despre această a doua epistolă, e scrisă în Roma, în jurul anului 68 după Hristos, și este a 55-a carte din Biblie. Conține 4 capitole, 83 de versete, 1703 cuvinte, nicio întrebare, dar 63 de versete conțin istorie, fapte istorice care pot fi verificate. 10 dintre toate aceste versete conțin profeții împlinite și 5 versete conțin profeții neîmplinite. Deci este o epistolă extrem de variată, dar cu această temă: cum putem să fim creștini, cum trebuie să trăim ca și creștini în zile de pe urmă. Pentru că zile din urmă este o expresie care apare în această epistolă, și Apostolul Pavel spune Timotei despre cum și ce poate omului Dumnezeu trăi, cum trebuie să fie și cum poate trăi în vremuri ca acestea. Când Pavel a scris această scrisoare, pe care noi cunoaștem sub numele de 2 Timotei sau a doua către Timotei, el era în Roma în închisoare, așteptându-și execuția. Se cunoaște că în jurul anului 68-69, Apostolul Pavel a fost executat din porunga lui Nero, prin decapitare. Ce este interesant este că în perioada asta, toți colegii lui erau departe de el, și doar doctorul Luca era lângă el. O să știm în capitolul 4 din această epistolă, văzându-l pe Luca fiind printre singurii alături de Apostolul Pavel în această perioadă întunecată. Grija însă cea mai mare a lui Pavel, chiar și în aceste ultimele ore, ultimele zile ale vieții sale, era nu pentru el însuși, ci pentru Timotei, pentru succesul lucrării Evangheliei prin viața acestui tânăr. În prima epistolă ne amintim că Pavel l-a încurajat să fie credincios lui Dumnezeu în misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Să păstrăște o biserică în Efes, deloc ușor, dar Pavel l-a încurajat și l-a învățat în mod practic cum să facă lucrul ăsta, cum să facă acest lucru. La începutul primei epistole vă spuneam despre un anunț, și o să vă spun despre acest anunț făcut cu mult timp în urmă de un explorator. Și cred că exemplul acesta este unul bun pentru a ne lansa pe noi în această a doua epistolă. Un anunț apărut într-un ziar londonez de către exploratorul arctic Ernest Shackleton, în care spunea că se caută bărbați pentru o călătorie riscantă. Plată mică, frig năprasnic, lungi luni de întuneric, pericol constant și fără siguranța unei întoarceri sigure. Onoare și recunoaștere în caz de succes. Deși acest anunț sună înfricoșător, deloc atractiv, mii de oameni au răspuns aceste chemări. și au fost gata să accepte sarcina asta dificilă, dar o sarcină chemată de un lider, de un om, Carnel Shackleton. Vedeți, Iisus Hristos ne cheamă în cea mai mare expediție a vieții din care a existat vreodată, și dacă El ar face un anunț, apropo de anunțuri, probabil că ar suna așa: caut bărbați și femei pentru misiunea dificilă de a înzidi biserica. Veți fi adesea înțeleși greșit, chiar și de cei care vor lucra cot la cot cu voi. Veți avea parte de atac permanent de la un dușman invizibil. S-ar putea să nu vedeți rezultatele muncii voastre în timpul vieții, iar răsplata voastră în întregime nu o veți vedea decât atunci când o veți termina total. S-ar putea să vă coste casele, ambițiile și chiar viața. În ciuda acestor cerințe ale Domnului, Iisus și astăzi primește înrolări. Se găsesc oameni care cu bucurie se dăruiesc în fiecare zi să-L urmeze. Apropo de Iisus, este cel mai tare stăpân care poți sluji vreodată, cel mai tare șef. Iar cererea Lui de a zidi biserica este cu siguranță cea mai mare provocare, cea mai mare chemare pe care un credincios o poate primi în această viață. Am o vorbă care, ca un dicton care mi-a venit cu mulți ani în urmă, de fapt de la început, când am început să spun Dumnezeu, când am înțeles că Dumnezeu mă cheamă în lucrarea Lui full time, să zicem așa, permanent, în întregime. A trăi pentru Dumnezeu, niciun regret. Pentru că cred că a trăi viața, indiferent că o faci full time sau o faci acolo unde ești, neapărat ca un slujitor permanent și dedicat total, dar a trăi pentru Dumnezeu este cea mai mare investiție, cea mai bună investiție. Vezi, printre mulții care spuneam că răspund chemării lui Hristos, dar și de biserica sa, a fost și Timotei. Tânărul acesta Timotei. Tânărul Timotei a fost unul din ajutoarele de bază a Apostolului Pavel. Și imaginați-vă ce însemna să fii asistent al Apostolului Pavel. Cu siguranță, când vine vorba de a fi angajat, de a lucra pentru cineva, alături de cineva, contează cine este acel cineva, nu? Dar ce înseamnă oare să fii lângă un astfel de om? Timotei, învățam în prima epistolă și în a doua, o să vedem aici în versetul 5, că a crescut într-o casă religioasă. Era devotat lui Hristos încă din pruncie. Și biserica în care a fost el în Efes, i-a fost, practic, l-a recomandat lui Pavel. Și Pavel a luat cu el în lucrarea sa misionară. Fapte 16 ne arată acest lucru. Interesant este că în prima epistolă observam locul că Pavel a plecat din Efes și l-a lăsat pe Timotei să păstorească biserica din Efes. Și să o păstorească fiind supraveghetor, făcând toată această lucrare de supraveghere care o vedeam în 1 Timotei 3. Da? Printre multe altele, de a da învățătură, de a alege slujitorii în biserică, de a-i verifica, de a face ca fiecare grup de oameni, cum învățam spre sfârșitul primei epistole, fiecare grup, fie că ești bătrân, fie că ești tânăr, fie că ești văduvă, bătrână sau tânără, fie că ești bogat, fie că ești rob, orice ai fi, să-ți găsești locul și să înțelegi viziunea lui Dumnezeu. Apropo, Efesul nu era, spunea că nu era un oraș ușor de păstorit, o biserică. Ăsta era un centru puternic spiritual, dar păgân. Templul zeiței Diana, spre exemplu, care avea 1000 de prostituate, 1000 de slujitoare. Dar apropo, unde este ușor în lumea asta să totuși să-ți lucrezi pentru Dumnezeu? Nu cred că există loc, un loc ușor. Și în 1 Timotei i-a scris să-l încurajeze cum trebuie să conducă biserica și cum să exercite autoritatea ca om al Dumnezeu. Acum însă Pavel vrea să îi spună Timotei: vino la Roma ca să fii cu mine în ultimele momente ale vieții mele. Interesant este că în timp ce face această chemare lui Timotei, n-a fost doar o invitație: vino repede la Roma că am nevoie de tine, dar s-a concretizat printr-o ceea ce noi spuneam că avem a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, o epistolă care ne provoacă la a ști ce fel de creștini să fim în zile din urmă. Primul capitol din a doua către Timotei ne învață cum să fim creștini curajoși. Și asta e tema acestui capitol, creștin curajos. O să vedem în capitolul 2 că Apostolul Pavel ne îndeamnă, îndeamnă pe Timotei și pe noi să fim creștini practici, să fim conștienți de ce ne cheamă, ce facem, ce înseamnă să fii creștin. Capitolul 3 o să vedeți că ne învață să fim creștini relevanți, tema fiind chiar zile de pe urmă. Cum să trăim ca și copiii al lui Dumnezeu în vremul acesta? Iar capitolul 4 este o chemare la a fi creștini devotați. Și capitolul 1 spunea că Pavel îl încurajează pe Timotei să fie un creștin curajos. Uitați-vă în versetul, să știm primele 7 versete. Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după promisiunea vieții lui Hristos Iisus, către Timotei, copilul prea iubit, har, îndurare și pace la Dumnezeu Tatăl și la Hristos Iisus, Domnul nostru. Îi cunosc, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pe care slujesc cu o conștiință curată, așa cum am făcut-o și strămoșii mei, când mi-aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele zi și noapte. Îmi amintesc de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta care este fără ipocrizie și care a locuit mai întâi în bunica ta, Lois, apoi în mama ta, Eunice, iar acum sunt convins că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu, ăsta e un verset pe care îl cunoaștem, nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune, sau de chibzuință, spune traducerea Cornilescu. Cum se manifestă curajul creștin? Apostolul Pavel vrea să-l încurajeze pe Timotei să fie un creștin curajos de la începutul acestei epistole. Dar ce e ăla curaj creștin? Cum se manifestă? E bine, în primele 7 versete care le-am citit aici, Pavel ne arată că curaj creștin înseamnă entuziasm. Un entuziasm, cum am spune noi așa cu tupeu, un entuziasm monlipsitor, un entuziasm curajos. Vedeți, în lucrarea Evangheliei nu există loc pentru timiditate. În a trăi cu Iisus Hristos în fiecare zi, nu o poți face ca timid. De obicei, când vorbim de timiditate, vorbim despre lipsa, absența entuziasmului, prezența fricii. Și o să vedem mai clar despre acest lucru. Nu merge fără entuziasm și fără curaj. De fapt, dacă să ne gândim, orice lucrare, orice proiect, orice muncă, orice în lumea asta, pentru a avea succes, ai nevoie de entuziasm curajos. Versetul cheie este cel din este șasele, unde spune: îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine. Pavel compară viața creștină sau lucrarea creștină, chemarea aceasta de a sluji pe Hristos, cu un foc. Un foc pe care ți-l doresc să-l faci mare, cu orice preț, și a cărui flacără să ardă puternic. La urma urmei, ce foc e ăla dacă nu arde, nu? Asta, apropo de chestia asta, când Pavel îi spune aceste cuvinte lui Timotei, ar nu ne face să înțelegem că Timotei era unul căzut, nu mai ardea pentru Dumnezeu? Nu. Pavel îl încurajează pur și simplu să păstreze focul. Asta este imaginea. De a păstra flacăra. De a-l însufleți mai departe în misiune. Apropo, ce anume ne aduce nouă curaj? Ne dă nouă curaj. Dacă ar fi să luați o bucățică de hârtie să scriți lucrurile care vă dau curaj, care vă încurajează să aveți entuziasm, care ar fi? Apostolul Pavel îi oferă lui Timotei aici patru lucruri. Patru lucruri care, dacă le vom lua în serios și noi, vom vedea că ne vor da curaj. Primul lucru, în primele două versete, dragostea lui Pavel. O să ați, Pavel începe frumos aici, spunând despre Timotei, o să ați spune în versetul Timotei 2, copilul prea iubit. Spune aici, în 1 Timotei capitolul 1 numea adevăratul meu copil în credință. Ce înțelegem de aici? Cât de mult îl prețuia Pavel pe Timotei? Dar cel mai încurajator lucru observăm când spune aici că de Timotei, copilul prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl, de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Dragostea este lucrul cel mai încurajator. Să consideri pe cineva prea iubit, adică cel mai iubit. Martin Luther King spunea: ura paralizează viața, dragostea o întărește. Ura încurcă viața, dar dragostea readuce armonia. Ura întunecă viața, dragostea o luminează. Foarte frumos spus. Dar cum este oare dragostea unui apostol pentru ucenicul lui, pentru asistentul lui devotat? de genul acesta. E o dragoste, apropo, dumnezeiască. Cuvântul în greacă aici este agapetos, când spune prea iubit. E clar că vorbim de la agape, dragostea lui Dumnezeu, dragostea aceea necondiționată, care pornește și se bazează doar pe caracterul celui care iubește. Dumnezeu l-a iubit pe Pavel și Pavel se purta cu aceeași dragoste față de Timotei. Este dragostea aia din 1 Corinteni 13, care, în versetul 5, care spune dragostea nu caută ce? Folosul său. Este pentru prea iubitul, este pentru celălalt. Apropo, ce fel de dragoste dovedesc eu față de frați? Poate vi se pare banală întrebarea asta, dar hai să ne gândim bine. Cum ne mai iubim unii pe alții? La început era de tipul cum auzi de multe ori. Băi, eu credeam că voi sunteți perfecți, spunea cineva. După o vreme, vorbim despre noi. Eu așa am crezut. Și după aia am zis, ei, și după aia mi-am dat seama că nu e chiar așa. Dar totuși vă iubesc. Asta ar fi un răspuns potrivit. Dar am văzut și răspunsuri mai acre. La început am crezut eu că e ceva de capul vostru, dar acum, Doamne, apără și păzește, nu știu cum să, unde să mă duc. Vedeți, relația lui Pavel față de, dragostea lui Pavel față de Timotei reieșea, se năștea, avea ca bază dragostea lui Dumnezeu pentru el. Să ne mai întrebăm o dată, care este secretul dragostei noastre? Și apropo, întrebam, cum iubim pe frații noștri? Dar cum iubim pe oameni la una urmei? Cum iubești, de exemplu, pe... cum îți iubești partenerul? Pentru că mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom înțelege că dragostea aceasta firească, a noastră omenească, se duce. E nevoie de ceva mai tare. Și dragostea aia pe care o vedem în filme, care ne place nouă să vedem, dacă vă plac filmele siropoase, cum le numesc unii, deși eu zic că sunt filme bune, încurajătoare, inspiraționale, dar dragostea asta noastră se duce. Și atunci ce faci când s-a terminat dragostea asta? Ajungem de ne urâm. Ne uităm așa de parcă nu ne-am cunoaște și parcă nu ne-am fi iubit niciodată și parcă n-am fi zis niciodată te voi iubi până la sfârșitul vieții. Și în bogăție, și în sărăcie, și în sănătate, și în boală. Nu? Vă aveți aminte? Pavel încurajează pe Timotei asigurându-l de dragostea lui. Și în... în versetul 34 spunea aici, îi sunt recunoscătorul lui Dumnezeu pentru care le slujesc cu conștiință curată, cum a făcut-o și strămoșii mei când îmi aduc aminte mereu de tine, cum? În rugăciunile mele. Știți un lucru care ne încurajează, dă curaj și mai ales că este un lucru asistat de cineva. Este rugăciunea. Rugăciunea lui Pavel. Când îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, ce mare încurajare e să știi că se roagă apostolul Pavel pentru tine. Ha? Așa suntem noi oamenii. Dar oare nu este un mare câștig să știi că cineva se roagă pentru tine? Învățam în capitolul 5 despre femeile, despre bădurile bătrâne, trebuie să fie o femeie ale rugăciunii. Și înțelegeam acolo de importanța rugăciunii, de a ne ruga unii pentru alții. Ce bine să știi că cineva, un bătrân de exemplu, cineva în vârstă, îți ține spatele. Suntem, zic eu, cu adevărat pierduți în lumea asta dacă nu se roagă nimeni pentru noi. Dacă nu se roagă nimeni pentru noi. Rugăciunea lui Pavel. Aici spune că nu oricum, zi și noapte. Și vedeți, Pavel nu avea o rugăciune, cum spun eu, ca o rutină așa, goală. Pentru că Pavel cunoștea bine pe Timotei. Vorbește despre versetul 4 aici, spune, mi-amintesc de lacrimile tale și doresc să te văd. Pavel cunoștea pe Timotei, cunoștea slăbiciunile, cunoștea problemele, cunoștea luptele lui și se ruga ca atare. Ce bine e să știi că cineva nu doar te cunoaște pentru a-ți da la joale, la ficați, cum spunem noi, ci te cunoaște îndeajuns de bine ca să se roage pentru tine. Să ne punem întrebarea, cum ne rugăm unii pentru alții? Apoi ne mai rugăm unii pentru alții? Și dacă ne cunoaștem bine, ce facem cu aceste lucruri? Pentru că Scriptura ne învață aici că dacă ne cunoaștem bine, ar fi bine să ne rugăm lui Dumnezeu unii pentru alții. Și Pavel spune, de-abia aștept cu bucurie să mă umplu de bucurie, doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Vedeți, să știți că lucrul ăsta nu se naște la întâmplare. Ne e drag când ne vedem, doar dacă ne rugăm unii pentru alții. Încercați lucrul ăsta și să vedeți cum îi vedeți și cum este bucuria. Un al treilea lucru, versetul 5 aici, citeam, mi-aduc aminte de credința ta, care este fără ipocrizie și care a locuit mai întâi în bunica ta și în, de asemenea, mama ta. încrederea lui Pavel în Timotei. Știi ce încurajator este ca să știi că cineva are încredere în tine? Dar din nou, încrederea lui Pavel în Timotei nu era una oarbă și proastă. Vedeți, lucrul care e scos în evidență aici este ceva pe care creștinii prea puțin îl au astăzi între ei, și anume încrederea. Ce spune aici? Îmi aduc aminte credința ta care este fără ipocrizie. Și spune, am văzut și bunica ta și în mama ta și acum sunt convins ce? Sunt convins că și în tine. Apropo, este cineva care te cunoaște și care poate spune despre tine acest lucru? Vezi, relațiile, curajul, curajul creștin dumnezeiesc nu se naște la întâmplare. Relațiile nu se construiesc la întâmplare. Ele reiesc dintr-o dragoste curată dumnezească, din rugăciuni adresate lui Dumnezeu care ne poate schimba, ne poate păzi și din încrederea pe care ne oferim. Este cineva care poate să aibă încredere în tine, în credința ta? Știți, asta e o întrebare aproape retorică, pentru că vreau să spun că cel care te cunoaște cel mai bine poate spune dacă are credință în tine sau nu. Vezi, foarte mult îți spun întrebarea, dar cum ai putea să ai încredere în cineva? Nicolae Iorga spunea că încrederea nu poți pierde decât o dată. Și cam așa este. Ai călcat pe bec, suflu și în iaurt după aia. Deci, oricare ar fi încrederea, mai ales în familie, nu va putea niciodată să fie reală dacă încrederea aceasta nu este bazată pe ce spune Apostolul Pavel. Spune, mai citim o dată versetul 5, mi-aduc aminte de credința ta, care este fără ipocrizie. Vezi, Pavel văzuse pe Timotei. Timotei cu 16 ani, ucenic lui Pavel. Care vrea să fie ucenic de genul ăsta? Că ți s-a crește, dar mai dă și mie drumul altă să zbor, am zice noi. Nu? Încrederea lui Pavel în Timotei era bazată pe credința pe care el o văzuse în Timotei în Dumnezeu. Nu în altceva, apropo. Oricare ar fi relația, de exemplu familie, da? Voi putea să am încredere în partenerul meu atunci când voi vedea credință curată, fără ipocrizie, a lui, a ei în Dumnezeu. Atunci poți avea încredere. Fără asta, vă amăgiți, prieteni. Totul este o minciună. Nu poți avea încredere în nimeni și în absolut nimic dacă nu există credință în Dumnezeu. Și am putea să spunem așa, poți avea încredere în cineva numai când acel cineva crede cu adevărat. Poți avea încredere în cineva când acel cineva crede cu adevărat, crede cu adevărat în Dumnezeu. Nu vorbe, că e plină lumea de vorbe. Poporul român este peste 9% creștin, dar Doamne apă și păzește dacă se vede Hristos, dacă suntem noi urmași la Hristos. Și mă refer la toate genurile de, și coloraturile și denominațiunile creștine. Nu contează. Dacă se vede în viața noastră. Pavel a putut spune, îmi aduc aminte de credința ta, care este fără ipocrizie. Este credința noastră fără ipocrizie. Doar ea poate să nască, apropo, relații de încredere. În familie, în biserică. Unitatea în biserică, apropo, nu se poate naște decât atunci când credința noastră este reală în Dumnezeu. Dacă nu avem credință de genul lui Enoch, care a umblat 30 de ani cu Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu a spus, hai acasă. Că m-am săturat să mă plin cu tine pe pământ. Hai să ne plimbăm și în cer. Am zice noi. Deci, dragoste, rugăciuni, încredere acordată, sunt trei lucruri care ce fac? Ne oferă curaj. Ne oferă entuziasm. Ăștia sunt lucruri care ne entuziasmează și ne entuziasmează de a fi curajoși. Un al patrulea lucru aici, versetul 6 și 7, citeam despre cuvintele, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine. Ceea ce ne dă curaj și entuziasm este darul lui Dumnezeu în noi. Pavel, știți la ce se referă când spune înflăcărează darul lui Dumnezeu din tine care a fost dat prin punerea mâinilor? Se referă la momentul când apostolul Pavel împreună cu bătrânii din Efes, da, și-au pus mâinile peste Timotei și l-au uns, cum spunem noi, l-au ordinat pentru a fi păstor. La asta se referă momentul acesta. Bineînțeles că acest lucru, punerea mâinilor, a fost o practică nu numai a apostolilor, deși ea este unică, gândiți-vă. Apostolii direcții, să zicem așa, lui Hristos, care au ordinat la rândul lor, oare ce binecuvântare și ordinare puteau să facă oamenii ăștia, da? La rândul lor au făcut acest lucru și, bineînțeles, că și astăzi, prin Duhul Sfânt, noi putem să facem acest lucru. Liderii bisericii sunt chemați să observe pe oamenii dedicați lui Dumnezeu, așa cum am văzut în prima epistolă, capitolul 3, care au calitățile pe care Dumnezeu le spune că trebuie să fie în ei și să-i ordineze, să-i pună în slujire. Darul lui Dumnezeu pentru noi. Spune, înflăcărează darul lui Dumnezeu. Înțelegem că asta e o referință la ce? Că darurile Duhului Sfânt le putem, ce face? Pot fi răcite. Începe să strănute. Nu. Să răcesc, sunt neglijate de noi. Dar întrebarea este, ce facem noi cu darurile lui Dumnezeu care l-a pus în noi? Fiecare dintre noi avem cel puțin un dar pe care Dumnezeu ne-l-a dat prin Duhul Sfânt atunci când ne-am întors la el. Dar ce facem noi cu darurile pe care le-a dat? Apropo, care sunt darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat ție? Pentru că să nu vorbim doar general, dar care sunt aceste daruri pe care Dumnezeu le-a dat în noi? Nu de mult, într-o miercuri seară la studiul nostru interactiv, când studiam Epistola către Efeseni, capitolul 4, vorbeam despre daruri, da? Și am făcut un lucru practic. Fiecare dintre noi a luat o bucățică de hârtie, lucru pe care putem face fiecare dintre noi dacă nu l-am făcut, și am scris darurile pe care credem că Dumnezeu le-a dat. Folosim Roman 12 și 1 Corinteni 12. Cele două locuri principale, liste de daruri ale Duhului Sfânt, da? Și după aceea, fiecare dintre noi l-am spus, sau de fapt nu l-am spus, am luat-o așa în cerc și am luat fiecare persoană și fiecare dintre noi am spus ce daruri am observat noi la persoana respectivă, ca persoana respectivă să-și completeze lista în caz că nu s-a prins sau nu știe. Fără darurile Duhului Sfânt nu putem să ducem pe Dumnezeu, n-avem nicio șansă, nu putem să trăim după voia Lui, nu putem să avem putere de a trăi pentru slava Lui. Vezi, versetul 7 spune căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune. De ce ne este frică? Cuvântul în greacă aici înseamnă timiditate. Mai poate fi tradus lașitate. De ce suntem lași? Și de ce suntem lași? Pentru că nu lăsăm conduși de Duhul Sfânt. Și știți, trebuie să treacă ceva timp și trebuie să ajungem acolo unde suntem slabi, ca Dumnezeu să ne arate că fără Duhul Lui, fără puterea Duhului Sfânt, fără darurile Lui, noi chiar nu putem să-L ducem pe Dumnezeu. De fapt, încercările noastre de a trăi după voia Lui Dumnezeu ne vor sufoca. Ne vor arăta că suntem varză, că suntem slabi. Nu ne putem pune cu diavolul. Dar Duhul Sfânt spune aici, ne oferă putere. Cuvântul în greacă dunamis înseamnă forță de acțiune. Vă aduceți aminte ce spunea Iisus ucenicilor? Ci voi veți primi, în original spune putere, nouă putere. Putere când se apucă Duhul Sfânt peste voi și înveți martori. Voi veți primi putere. Duhul Sfânt nu este o putere, este de putere. A nu confunda, pentru că foarte mulți au impresia că Duhul Sfânt este așa, impersonal, nu e o persoană, e doar o forță așa. E ca aia din Războiul Stelelor. May the force be with you, da? Nu e așa. Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană în Trinitate. El ne dă putere, dunamis, forță de acțiune. Apropo, de unde îți tragi tu, de unde îmi trag eu puterea de a-L asculta pe Dumnezeu? Nu o să fie niciodată în noi. Nu o să venim niciodată, nici măcar când ne uităm cu jind la alții care parcă o duc mai bine spiritual decât noi. Nu. Spune că ne dă dragoste, agape. Este dragostea jertfitoare. Trebuie să jertfim ca să ajungem să culegem roadele acestei dragoste. Și ne dă înțelepciune, sau Colnescu traduce, cumpătare. Cuvântul sofronismos vine de la sofron, care l-am întâlnit în capitolul anterior. Una din calitățile oamenilor Dumnezeu, slujitorilor lui Dumnezeu, înseamnă a fi treaz, a fi echilibrat, a fi cumpătat. Adică Duhul Dumnezeu ne învață cum să trăim. Adică să folosim cunoașterea într-un mod practic. De reținut aici este că Timotei nu avea nevoie de alte daruri. O să vă spune, Timotei, ia mai caută și alte daruri. Roagă-te pentru alte daruri. Nu spune, înflăcărează darul care deja îl ai. Și în capitolul 4 din 1 Timotei, versetul 14, Pavel mai îndemnase pe Timotei să nu neglijezi ce? Nu spune darurile, ci din nou spune, darul care este în tine. Acțiunea era aici cu privire la darul, chemarea de a fi supraveghetor, de a sluji ca om al lui Dumnezeu, de a da învățătură, de spune să nu neglijezi citirea, da? Rugăciunea și mai departe. Timotei avea problema asta, era timid. Și Dumnezeu ne înțelege că putem fi timizi, dar ajungem lași, trebuie să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt. Să ne întoarcem la adevăr. În fiecare dintre noi spuneam că Duhul Sfânt a pus ce? A pus daruri pentru a sluji pe El. Noi însă vreau să înțelegem clar. Putem să facem unul aceste lucruri. Putem să-L întristăm pe Duhul Sfânt. Efeseni 4:30 spune să nu întristați pe Duhul Sfânt care v-a fost dat. Cum facem asta? Prin trăire în păcat. Nu prin a păcătui, pur și simplu. Că cu toții păcătuim. Dar în momentul când continuăm în păcat, atunci începem să-L întristăm pe Duhul Sfânt. Întristarea se referă la ruperea relației intime cu Dumnezeu. Nu putem să trăim în păcat și să trăim în relație bună cu Dumnezeu. Da, El ne iubește în continuare. Dar aia nu înseamnă că nu ne va spune, cum spune bisericii din Laodiceea, te voi scuipa din gura mea. Nu înseamnă că îți vei pierde mântuirea și spune, nu te pot binecuvânta. Viața ta nu va fi o viață de binecuvântare, de putere, de dragoste și de înțelepciune. Îți lipsesc lucrurile astea. Îți lipsește puterea de a înfrânge păcatul, de a alege să asculte Dumnezeu. Este o problemă de relație cu Duhul Sfânt. Aici trebuie să căutăm. Nu trebuie să mai bătem câmpii și să ne gândim, oare nu o fi biserica bună? Nu o fi învățătura bună? Sau nu o fi? E posibil să fie și lucrurile astea. Dar răspunsul imediat este relația mea cu Duhul Sfânt. Putem de asemenea să-L stingem. În 5:19 spune, nu stingeți Duhul. Referința este prin neglijarea darurilor. Acolo spune despre profeție, despre mai multe. Spune, nu stingeți Duhul. Neglijezi darul? Le cunoști? Ce faci? Le pui în practică? De asemenea, învățam nu de mult într-un studiu dedicat păcatelor împotriva Duhului Sfânt, și anume, putem să-L insultăm pe Duhul. Evrei, capitolul 10, versetul 29, contextul este atunci când refuzăm să creștem. Când refuzăm să perseverăm când e greu. Spunem, și insultați astfel pe Duhul. Sau bajocoriți pe Duhul. A nu fi confundat cu ce? Cu blasfemia împotriva Duhului, da? Dar ceea ce putem să facem de asemenea, prin, în loc să-L întristăm, să stingem, să insultăm pe Duhul, putem să înflăcărăm, asta este chemarea aici, da? Să înflăcărăm darurile pe care Duhul Sfânt a pus în noi. Cum? Prin ascultare și dedicare. Dumnezeu asta vrea de noi. Să-L ascultăm și să ne dedicăm. Făcând lucrurile astea, este ca un tăvăluc care ne va face din ce în ce mai mari. Bulgărul se va transforma din ce în ce mai mare. Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Asta înseamnă să fii curajos. De la Duhul vine curajul, entuziasmul. Asta spune Apostolul Pavel aici lui Timotei. Timotee, dragostea mea este dragostea Lui pentru tine. Fii curajos, fii entuziasmat. Timotee, mă rog, neîncetat pe tine. Timotee, am credință, am încredere în tine. Și Timotee, nu uita, înflăcărează darul pe care l-a pus Dumnezeu. Deci ai tot ceea ce trebuie. Eu nu fac decât să te încurajez. Apropo, vrei să încurajezi pe cineva? Ia lucrurile astea și întreabă-te, cum e dragostea ta? Cât te rogi pentru fratele tău? Pentru persoana respectivă, da? Câtă încredere îi oferi? Și dacă poți să-l încurajezi să-i arăți darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine, în el. Pardon. Al doilea lucru, de la versetul 8 la 12, care înseamnă curaj și ne dă nouă curaj, pe lângă entuziasm curajos, este suferința. Suferința fără rușine. Hai să citim versetele 8 la 12. Așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru. Și nu despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie prin puterea Lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și harului Său pe care ne-a dat în Hristos Iisus înainte de vremurile veșniciilor, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care a desființat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Iar eu am fost pus predicatorul, apostolul și învățătorul ei. De aceea sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, pentru că știu în cine am crezut și sunt convins că El poate să păzească până în ziua aceea ce am încredințat. Da? Să nu-ți fie rușine. Ce ne face pe noi să fim curajoși, pe lângă entuziasmul pe care îl primim de la Dumnezeu, este suferința fără rușine. Să nu-ți fie rușine, ideea cheie acestui paragraf, de fapt, a întregului capitol, în centru ei, da? Acest capitol. Să nu-ți fie rușine. Pavel nu i-a fost rușine. Știți că el scrie romanilor. Căci mie nu-mi este rușine. De ce? De Evanghelia lui Hristos. De ce? Pentru că știu că ea este puterea de mântuire a fiecărui care crede. Fraților, prieteni, ajunge să ne fie teamă, să ne fie rușine într-un fel sau altul, să mai spunem Evanghelia, pentru că credem că e jimin pe oameni. De fapt, asta strică ca din gură de șarpă. Cei mai mulți, nu mă aburi, nu mă tracasa, nu mă abuza cu Evanghelia ta, cu ce crezi tu. Crezi singur acolo ce bine, dar în momentul când știi că ai în mână colacul care poate da salvare acelui care este în seneacă, te gândești oare că îl abuzezi, că îl tracasezi? Și duci, asta e imaginea reală. În primele 7 versete Dumnezeu îi spune lui Timotei prin Pavel, fii curajos. Acum îl îndeamnă să nu-ți fii rușine. Nu-ți fie rușine de două lucruri aici. Să nu-i fie rușine nici de Evanghelia lui Hristos și nici de întemnițatul care este Apostolul Pavel. Să nu-i fie rușine de mărturisirea Domnului Iisus. Vezi, timiditatea asta a lui Timotei era naturală. Unii se luptă mai puțin cu ea, pentru că sunt diferite feluri de timiditate. Unele sunt evidente, altele sunt mai puțin evidente. Pentru că orice nesiguranță duce la timiditate, chiar dacă este acceptată sau recunoscută sau nu. Dar Timotei era timid. Ați auzit de vorba aia, sunt timid, dar mă tratez? Da? Să nu-ți fie rușine, spune Pavel, de mărturisirea Domnului Iisus. De ce? Spune aici, uitați-vă, în versetul 8 citeam, să nu-ți fie rușine, mărturisești despre Domnul nostru și despre mine prizonier de dragul lui, ci suferă cu mine pentru Evanghelie prin puterea lui Dumnezeu. Cum putem să nu ne fie frică, să nu fim timizi? Prin puterea lui Dumnezeu. Prin puterea lui Dumnezeu. Vedeți, niciunul dintre noi nu ne place să suferim. Cineva spunea că suferința este un mare învățător, dar nimeni nu vrea să fie elevul ei. Foarte frumos spus. Suferința e un mare învățător, dar nimeni nu vrea să fie elevul ei. Chiar și Domnul nostru a ajuns, citim în Luca capitolul 22, spunând tatălui: tată, dacă tu vrei, îndepărtează la mine acest pahar. E greu când suferim. Apostolul Pavel, citim în 2 Corinteni capitolul 12, că s-a rugat de trei ori ca să Dumnezeu ce să facă, să îndepărteze acel țepuș în carne. Și Dumnezeu a spus nu. Suferința este o parte integrală a vieții de credință. Dumnezeu o folosește. Dar trebuie să înțelegem de ce suferim. 1 Petru, capitolul 2, versetul 20. Hai să deschidem acolo, facem un exercițiu. V-au mulțit degetele, am văzut eu. 1 Petru, capitolul 2, versetul 20. Spune că ce onoare este să îndurați sau suferiți dacă ați păcătuit și sunteți loviți. Dar dacă îndurați atunci sau suferiți atunci când ați făcut binele și astfel suferiți, aceasta este o virtute înaintea lui Dumnezeu. Petru spune să nu cumva să suferim. Și în capitolul 3, apropo, dacă citim versetul 17 din 1 Petru, Petru spune să nu suferim ca și creștini. Pentru ce? Pentru că am făcut răul. Mai degrabă să suferim pentru că am făcut binele, că am fost ascultător de Dumnezeu. În Coloseni cu 24, Pavel mai spune ceva, că ori de câte ori suferim pentru credință, spune că ne facem părtași suferințelor lui Hristos pentru biserica sa. Adică suferim, facem parte dintr-o moștenire, dintr-un neam, dintr-un popor al Dumnezeu, în care, dintr-o familie a cărui frate cel mare este însuși Iisus și Domn, care la rândul lui a suferit pentru noi. Cât? În Filipeni spune până la capăt, până la moarte. Până la moarte. Vedeți, citeam despre un creștin care a fost pus în închisoare pentru credința sa, avea să fie ars pe rug și el era sigur că nu o să poată îndura durerea. Într-o noapte înainte de execuția sa a vrut să-și testeze durerea și a pus un deget în flacărea unei candele. Dar și-a tras repede degetul. O să fac de rușine pe Domnul meu, și-a zis el. Nu pot îndura astfel de dureri. Dar când a venit ceasul execuției sale, el l-a lăudat pe Dumnezeu și a depus o mărturie puternică pentru Iisus Hristos. Dumnezeu i-a dat putere atunci când el a avut nevoie, nu înainte. Deci înțelegem că suferința, puterea lui Dumnezeu care ne poate face, că asta este îndemnul lui Apostolul Pavel, Dumnezeu ne dă putere, dar la momentul potrivit. Am auzit în discuții cu credincioși de multe ori întrebarea asta. Sau de fapt, aud întrebarea asta, nu știu dacă aș putea să îmi dau viața pentru Hristos. Tu știi? N-ai rost să ne punem întrebarea. Cred că este o întrebare aproape greșită. Aproape greșită. Trebuie mai degrabă să ne punem întrebarea dacă suntem, cum învățam înainte, dacă suntem în Hristos, dacă suntem conduși de Duhul Sfânt, dacă trăim în ascultare. Pentru că atunci, Dumnezeu, la momentul potrivit, ne va da putere. Dar mai spun un lucru aici, citeam în versetul 9 aici, că El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă. Și cine mai dă putere să suferim? Ce îmi dă putere să suferim este ceea ce Pavel spune aici, chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat prin harul său. Ne-a mântuit și ne-a chemat cu chemare sfântă. Cuvântul cheie este har. Adică ce? Dar nemeritat. Am primit ceea ce nu meritam. Dumnezeu ne-a salvat. Cum? Efeseni capitolul 2, versetul 8. Prin har ați fost mântuiți prin credință și asta nu vine la voi, darul lui Dumnezeu. Ne-ai salvat și ne-ai chemat nu pentru că meritam, ci pentru că El a vrut lucrul ăsta. Pe baza nu a faptelor noastre, ci a faptelor Lui. A faptelor lui Hristos. Vedeți, scopul lui Dumnezeu pentru noi, unul din scopurile este să suferim. Dar trebuie să acceptăm suferința asta prin credință. Când? Când știm că Dumnezeu ne-a chemat, acceptându-L ne-a mântuit și acum, tot prin credință, trebuie să credem că Dumnezeu are un plan perfect. Hai să spunem un lucru inteligent. Nu știm noi versetul ăla din Romani 8:28? Căci toate lucrurile, în original spune, Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care iubesc pe El. Știm versetul, nu? Dar pentru unii, cum spunea părintele Arsenie Papacioc, numai prin suferință scap de suferință. Pentru unii, pentru mulți, din păcate, suferința este un lucru ascuns. Neînțeles. Apropo, a trăi prin credință în Dumnezeu că El are un plan cu tine nu înseamnă fatalism. Fatalismul înseamnă acceptarea suferinței fără motive. Foarte mulți acuză creștinii, ești fatalist. Nu e adevărat. Nu sunt prost. Eu știu că Dumnezeu este perfect. Mă iubește și are un plan pentru mine absolut perfect. Încrederea mea în planul Său perfect și înțelept înseamnă credință. Nu înseamnă fatalism. Asta îmi dă mie curaj, asta îmi dă mie putere să sufăr pentru El. Și mai spune în versetul 10 aici, ideea cheie este că Hristos a învins moartea. Spune, Iisus Hristos a desființat moartea. Și ne-a garantat nouă ce învierea de asemenea. Vezi, când suntem timizi, spuneam că ce se întâmplă? Ne e frică. Ioan spune, în dragoste nu este frică. Deci când ne este frică, noi avem probleme nu de curaj, ci de dragoste. Nu credem pe Dumnezeu care spune, eu te iubesc. Ești în mâna mea, nimeni nu te va smulge din mâna mea. Ioan 10:27, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, iar ele mă urmează, eu le dau viață veșnică, spune. Și în veac nu vor pieri. Nimeni nu va smulge din mâna mea. Cât mai clar de lucrul ăsta. Totuși, uităm, Hristos a învins moartea prin învierea Sa și El prin învierea Sa ne garantează și nouă nemurirea. Hristos a învins moartea. Deci să nu ne fie rușine de ce? De mărturisirea lui Hristos. Că vom suferi. Dar să nu fie rușine. Suferim fără rușine. Dar mai e un lucru aici, citeam în versetele 11 și 12, și anume să nu fie rușine de termințatul. Îmi place în traducerea aceasta nouă în limba română, spune, iar eu am fost predicatorul, apostolul, învățătorul, de aceea sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine. Pentru că știu în cine am crezut și sunt convins că El poate să păzească până în ziua aceea ce am credințat. Vedeți, când citim în Fapte 28, îl vedem pe Pavel prima dată pus în închisoare în Roma. Chiar dacă era în închisoarea de la Roma, a tăcut Pavel? A ieșit la pensie? Sau l-a băgat în șomaj? Nu. No. Noi ce zicem? E greu? Am mai bine aștept din gură, că nu vreau să-mi pierd locul de muncă și mai departe. Pavel nu a interesat lucrul ăsta. El tot îl mătuzea pe Hristos. Și Dumnezeu lucra. Știți ce este trist? Trist vis-a-vis de lucru acesta este că cei din Efes l-au părăsit. Vedeți, o să vedem în versetul 15 că menționează pastorul Pavel niște cuvinte aici, niște nume de fapt, Figel și Hermogen. Asta e o dovadă a faptului că cei care erau din Efes, Figel și Hermogen, se pare că erau unii din liderii bisericii din Efes, l-au părăsit pe Pavel când a ajuns închis la Roma. Mulți dintre ei ar fi putut să vină la Roma și să depună mărturie pentru el. Pentru că în legea romană puteai să faci lucrul ăsta. Dar le-a fost rușine. Rușine să te identifice cu Pavel. Spune Pavel lui Timotei, să nu-ți fie rușine de mine, înternițatul. Vezi, ar fi fost ușor pentru Timotei să rămână în Efes, în lucrarea lui, dar Pavel îl cheamă, vino, că am nevoie de tine. De ce să nu ne fie rușine de cei care suferă pentru Hristos? Vezi, nu ai cum să te rogi pentru cei care suferă pentru Hristos dacă ți-e rușine. Dacă ți-e rușine acolo unde ești tu. Păi că rușinea asta e pentru față de părinți, de prieteni, de colegi sau de oricare ar mai fi forma rușinii noastre. Dar putem să observăm aici că Pavel îi spune lui Timotei, nu uita că eu am fost pus predicator. Așa spune, am fost pus predicatorul. Și e vorba despre chemarea lui Pavel. Nu-l chemase, cum spuneam, în armată, nu la apelul bocancilor. A fost Pavel făcut apostol. Așa spune, predicatorul și apostolul și învățătorul ei. Toate se referă chemat de Dumnezeu, chemat să fie mesager, ca asta înseamnă apostol, și învățătura neamurilor, adică chemat să planteze biserici pe care le-a învățat. Dacă citim în Faptele Apostolilor, vedem cum apostolul Pavel, în cele trei călătorii ale sale misionare, a plantat, a echipat și a revenit pentru a încuraja și a face corecturile necesare, disciplinile necesare pentru aceste biserici. Adică cu adevărat chemat, cu adevărat apostol, cu adevărat învățător. Și în versetul 12 citeam aici, sunt convins că el poate să păzească, adică Hristos, până în ziua aceea ce am credința. De ce? Pentru că spune el, știu în cine am crezut. Apropo, în ce ne încredem noi? Nu putem să suferim dacă nu știm în cine ne încredem. Cine ne garantează nouă viața? Pavel spune, sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine. Mântuirea, apropo de ceea ce spune Pavel aici, nu este rezultatul neapărat unei credințe într-o doctrină. Pavel nu spune aici, știu în ce doctrină am crezut. O să dați diferența. Pentru că știu în cine am crezut. Doctrinele, apropo, sunt importante. Dar mântuirea se naște atunci când eu îmi pun credința într-o persoană, și anume în Iisus Hristos Mântuitorul. Primii creștini, când făceau acel semn de pește, da? A căror litere principale veneau de la cuvintele Iisus Hristos Mântuitorul. Iisus Hristos, Salvatorul Lumii, Mântuitorul Lumii. Ictis, da? Ei recunoșteau cel mai important lucru al creștinismului, Iisus Hristos, Mântuitorul. O persoană, nu doar niște vorbe. Apropo de viața noastră, Pavel spune, știu cine m-a crezut și știu dacă am crezut în Hristos că El m-a păstrat viața. Cât de siguri suntem noi de viața noastră? E o întrebare așa, cu tâlc, pentru că putem să răspundem în multe feluri. Știți, poate nu vom fi puși în închisoare, ca și Pavel. Poate nu vom suferi ca Pavel în lanțuri, dar vom suferi pentru Hristos în alte feluri. Vom pierde prieteni, poate slujbe, vom pierde aprecierea oamenilor, vom fi luați în râs, vom fi bajocoriți sau alte forme de suferință. Dar uitați-vă cu mine, Pavel spune în Timotei, în capitolul 3, versetul 12, o să vedem lucrul ăsta în contextul lui peste două studii, spune, toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă, da? Adică o viață de caracter în Hristos, ce spune? Vor fi persecutați, adică nu ni se promite niciun covor roș înainte, niciunde, aplauze. Când a spus ultima dată aplaudați pentru că v-ați ținut principiile, v-ați ținut credința pentru Hristos? Nu doar principii așa goale, ci credința în Hristos, care înseamnă principii. Matei capitolul 5, versetul 10, aveți aminte de cuvintele Domnului Iisus? Ferice de cei persecutați din pricina dreptății, căci a lor este împărăția cerului. Ferice de oamenii când vă vor insulta, vă vor persecuta și vor spune tot felul de lucruri rele. În traducerea nouă spune mințind, adică lucrurile și adevărate. Din pricina mea, bucurați-vă și veseliți-vă. De ce? Pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au făcut și cu cei cu nantașii voștri în credință. Ne bucurăm când suntem discriminați pentru credința noastră? Al treia lucru care încheiem acest capitol și care ne poate da nou curaj, pe lângă entuziasm curajos și pe lângă suferință, este ceea ce noi numim loialitate. O să las versetul 13, spune, păstrează modelul cuvintelor sănătoase pe care le-au auzit la mine, împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Păzește lucrul acesta bun, acela bun care ți-a fost încredințat prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Tu știi că toți cei ce sunt în Asia m-au părăsit, între care sunt și Figel și Hermogen, fii ca Domnul să-și arate îndurarea peste casa lui Sifor, pentru că de multe ori el m-a încurajat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Din potrivă, când a fost la Roma, m-a căutat cu mult efort și m-a găsit. Să dea Domnul să găsească îndurarea de la Domnul în ziua aceea. Tu știi bine cât de mult mi-a slujit în Efes. Loialitate spirituală. Ce ne dă nouă curaj este când suntem loiali. Niciodată lipsa de loialitate nu a dat naștere la curaj. Că suntem slabi, ne rușine, o luăm în partea cealaltă, în direcția cealaltă. Vedeți, Pavel îndeamnă, fii entuziasmat pentru Hristos. Datorită dragostei, datorită rugăciunilor mele pentru tine, datorită exemplului care l-am văzut de credință în tine. De asemenea, învață, suferă. Nu-ți fie rușine nici de mărturisirea lui Hristos, dar nu-ți fie rușine nici de mine care sufăr pentru Hristos. Dar aici spune, fii loial, fii loial lui Dumnezeu. De-a lungul secolului, lucrarea lui Dumnezeu a fost făcută de oameni care au ales să fie tari, să rămână tari în orice circunstanțe. Loialitatea de aici, dacă ați observat, am putea să o punem în două lucruri. Loialitate față de cuvântul lui Dumnezeu, care în versetul 13 este numit modelul cuvintelor sănătoase. Da? Sau în versetul 14, lucrul acela bun, este vorba despre învățăturile, cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea loial față de slujitorul lui Dumnezeu și spune să nu fii între aceia care au fost rușine de mine. Da? Și dă și pe nume. Cuvântul model de aici în versetul 13 sau dreptar, îl traduce Cornelescu, dreptarul învățăturii sănătoase. Hupotuposis înseamnă schiță, plan. Niciun meșter nu pleacă la treabă fără schiță, fără plan. Niciunul, profesionist să zicem așa, nu? Eșecul este rezultatul oricăruia care încearcă altcumva. Vezi, cuvântul model sau dreptar, învățătură sănătoase, ne arată nouă că există un plan, planul lui Dumnezeu ca arhitect. Și în biserica primară exista un standard, pentru că cuvântul acesta model mai poate fi tradus standard, de-aia e numit dreptar. Adică, ați văzut cei care sunt în construcții? Ei pun bolobocul, cum spunea o dată, sau nivela, da? Nivela, nu nivelul. Nivela după care zidesc trebuie să fie drept. Este o lege care trebuie respectată. Cuvântul lui Dumnezeu este dreptarul sau modelul învățăturii sănătoase. Astăzi noi avem nevoie cel mai tare, apropo, cel mai tare din toată istoria bisericii. Astăzi e nevoie cea mai mare să ținem tare și să păzim standardul. Exact cum spune aici. Păstrează cuvântul cheie din versetul 13 și versetul 14 păzește. Păstrează și păzește. Știți, e așa de ușor să fim arțăgoși și acizi când vine vorba de apărarea credinței sau păstrarea adevărului. Și Pavel oarecum echilibrează, să zicem, ortodoxia asta, dacă putem spune, a lui Timotei. Apropo de ortodoxie, înseamnă a ține credința dreaptă. Lasă să referă cuvântul. Spunând în Efeseni 4:15, spuneți adevărul cum? În dragoste, ca să creștem în toate privințele în el. Lucrul acela bun, parateche, e vorba despre un depozit sau despre o arvună pusă, dată cuiva pentru încredințare. Vedeți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne descoperă adevărul lui Dumnezeu și tot el ne învață cum să-l păstrăm, cum să-l păzim, cum să-l urmăm. Păzește, spune versetul 14, lucrul acela bun care ți-a fost încredințat pe Duhul Sfânt. Deci, fii loial față de cuvântul lui Dumnezeu. Hai să ne punem întrebarea. Cât de loial, apropo, vă considerați față de cuvântul lui Dumnezeu? Asta nu însemna ca să nu fii îndoit cuvântul lui Dumnezeu, să nu fii depărtat de cuvântul lui Dumnezeu, de principiile lui. Asta înseamnă, practic, invitația lui Dumnezeu de a reîntâlni relația cu el. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu trebuie să mă asigur că cred lucrurile pe care Dumnezeu mi le spune să le cred, dar de asemenea continui în fiecare zi să mă hrănesc și să am lumină, cum spune Scriptura, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119 este psalmul cel mai bogat, care în fiecare verset, bogat în ce sens? Conține cuvântul lui Dumnezeu. Dacă veți uita de vreo 150 de ori, în 150 de moduri, psalmistul spune cât, ce relație are el cu cuvântul lui Dumnezeu. Îndreptându-se pe cuvântul lui Dumnezeu. Unul din lucrurile pe care le face cuvântul lui Dumnezeu este că ne îndreaptă. În 105, versetul din psalmul 119 spune, cuvântul tău este ce? Ce este? O lumină pe cărarea mea. O candelă pentru picioarele mele. Vedeți, loialitatea noastră față de Dumnezeu nu poate fi una teoretică. Ea se măsoară în felul în care păstrăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Prin citire, prin studiere, prin meditare și prin împlinire. Și bineînțeles, și prin propovăduire. Ăștia toate cinci lucruri ne ajută să fim loiali. Nu le facem. Deci la astăzi nu citesc, că n-am timp, că am ochii prea umflați, nu prea văd bine literele, am nevoie de pereche de ochelari. Da? Și de așa începem. Așa începem să nu mai fim loiali. Cât de tare ține la cuvântul lui Dumnezeu? Te mai deranjează că cineva îl bajocorește? Te mai deranjează că cineva bate câmpii și cine știe ce învățături găsită? Da? Cât și cum păzim cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că în asta vedem cât de loial suntem față de cuvântul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru vis-a-vis de loialitate este loialitatea față de cei care slujesc. Pavel spune, fii loial față de mine. Nu cum, spune versetul 15, a făcut Figel și Hermogen, care se pare că, spuneam, au fost niște lideri în biserica în Efes. L-au părăsit. Când Pavel a avut cea mai mare nevoie de încurajare, de suport, l-au părăsit. Aceia care au primit mântuirea prin el n-au găsit de, să zicem, vremnic ca să-și investească viețile lor să vină să susțină pe Pavel. În cele mai întunecate ceasurile lui Pavel i-au făcut lucrul ăsta. Apropo, în 2 Timotei, Pavel vorbește câteva ori lucrul ăsta. În capitolul 4, versetul 10, spune că Dima, din dragoste pentru lume, m-a părăsit. Nu mai e nimeni cu mine, spune. Și totuși Pavel spune aici că a existat un om aici care n-a făcut ca ceilalți. Numele lui este Onisifor. Și care îmi place fazanul biblic, asta e un nume de referință, Onisifor. Și mai este unul cu O. Care? Tot așa, tot cu Oni începe. Onisim. A cărui epistolă către Filimon este adresată, despre un sclav care a fost eliberat de Hristos. Onisifor ăsta, numele lui înseamnă aducător de câștig. Dar vedeți ce a făcut el. În versetul 16 la 18 o să luăm câteva lucruri. În partea prima a versetului 16 spune că l-a încurajat. Cuvântul în original în greacă se traduce m-a răcorit din nou, m-a înviorat, m-a mângâiat, spune Cornilescu. Ce bine este să ai pe cineva care poate să facă lucrul ăsta. Ce important este să fii, să ai în jur oameni care să fie ca o boară rece într-o zi aprinsă de vară. Nu? Spune că în versetul 16, în partea a doua, spune, nu i-a fost rușine de lanțurile mele, de lanțul meu. Ce bine este să ai de partea ta pe cineva care nu este rușine de condiția ta. În versetul 17, spune că l-a căutat pe Pavel și m-a căutat, spune, cu mult efort și m-a găsit. Roma era, să zicem așa, ca un București nebun. Eu am venit de la un oraș a cărui străzi sunt perpendiculare. Singurul oraș din Europa a cărui străzi sunt perpendiculare, ca o tablă de șah. Și am venit la București, la un oraș cu un milion de piețe, adică cercuri. De la pătrate la cercuri. Un milion din ele. Da? Și e piața lui Gheorghe, e piața lui Maria, e piața Universității, piața Unirii, piața Alba Iulia, piața Luamza, piața, numai piețe, m-am zăpăcit. Spune Pavel aici că Onisifor ăsta m-a căutat cu mult efort și m-a găsit și nu numai atâta. A, Pavel, ești ok? Ești închisoare, îmi pare rău, dar n-am ce să fac. Spune, m-a slujit. Tu știi cât de mult mi-a slujit în Efes. Imaginează-ți, în cel mai negru ceas al vieții tale, să ai o persoană care să fie alături, care să depune efortul, să plătească prețul. Vedeți cât de loial suntem noi față de ceea care slujesc pe Dumnezeu, pentru că mai devreme, mai târziu, cei care slujesc cu adevărat pe Dumnezeu, ce se va întâmpla cu ei? Vor suferi pentru asta. Noi ne-am dezobișnuit. Avem un creștinism ăsta mutilat astăzi. Ceea ce la început, creștinismul însemna, îl urmezi pe Hristos, vei suferi. Chiar până la moarte, era clar din capul locului. Astăzi, când vii la Hristos, cred că e o chestie cool, știi, să mergi la biserică, la chiar vreceapă. Îmi place de ei că nu e niciun dress code, nu este niciun nimic, nu, e foarte modern, este ok. Hai să nu-l luăm prea serios, că n-are rost. Vedeți, fiecare pastor, să vă spun un lucru despre ce mulțumește, ce bucură pe un pastor. Este bucuros pentru fiecare membru activ în biserica sa, care e de ajutor în slujirea care i-a încredințat Dumnezeu. Adică fiecare casă deschisă, fiecare ajutor practic, fiecare bănuț dăruit, fiecare vorbă bună spre încurajare, fiecare prezență, fiecare rugăciune, toate lucrurile de genul acesta sunt bucuria fiecare slujitor al Dumnezeu. Dar lucrurile acestea nu au nicio valoare în ceasul cel mai negru, atunci când suferim. Onisifor ar fi putut să scuze. Dar de ce să plec eu din Efes? Eu singur moț, n-am ceva de făcut mai bun decât să plec din Efes, să mă duc în nebunia aia de un milion de cercuri din Roma, de piețe, și să-l caut pe Pavel. Mai ales când este persecuție, da? Și apropo, e o binecuvântare să ai astfel de oameni în jurul tău. Oameni care te încurajează și oameni care te ridică, mai ales când este cel mai greu. Dar să știți că dacă n-ar fi fost această epistolă lui Pavel, n-am fi știut niciodată de Onisifor. Ce este interesant este că spune să dea Domnul să găsească îndurarea de la Domnul în ziua aceea. Poate nu știm noi de cei care slujesc și fac bine, ci sunt o boare rece, sunt o încurajare. Nu le rușine de cei care suferă. Dar știți ce? În ziua judecății Dumnezeu nu-i va scăpa pe niciun dintre aceștia. Pentru că spune, îi va răsplăti. Îi va răsplăti. Deci, să încheiem. Lucrurile cheie și lucrurile esențiale pentru orice succes, despre oricare ar fi vorba, da? Despre cariera ta, despre familia ta, despre viața ta de credință, la acoperim pe toate cele mai importante, lucrurile esențiale nu s-au schimbat. Și anume, entuziasm curajos, bazat pe Dumnezeu, pe dragostea Lui, pe rugăciunile adresate Lui, pe exemplu de credință, da? Suferința fără rușine, de ce? Pentru că Hristos a suferit. Înaintașii noștri au suferit pentru credință. Și loialitatea asta spirituală față de cuvântul Dumnezeu și față de cei care suferă cu adevărat în credință, ăștia sunt trei lucruri care întotdeauna ne vor da succes. Ne vor da, așa cum învățam în capitolul ăsta, ne vor da curaj. Să fim creștini curajoși în zilele din urmă. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru îndemnurile tale clare din cuvântul tău. Îți mulțumim că în vremurile acestea tu vrei ca să fim curajoși. Și vrei ca curajul nostru să fie real, să fie un curaj plin de entuziasm pentru tine, pentru că tu ne ești alături, tu ne iubești, tu ne ții spatele, tu îi ții pe aceia care suferă pentru tine și ne dai nouă un exemplu ca să plătim prețul pentru credința care o avem în tine, fără rușine. Și de asemenea vrei ca să fim loiali în vremurile acestea tulburi în care cei mai mulți renunță la credința adevărată și așa cum am învățat și înainte, suntem înșelați ajungând ca viața noastră să fie plină de tot felul de lucruri nesănătoase, de bârfe, de certuri, de vorbe fără rost, ci nu de dragostea ta și de chipzuința ta. Vrei ca prin toate aceste lucruri, Doamne, noi să fim credincioși și să fim credincioși curajoși. Te rugăm să ne ajut să luăm aminte la aceste adevăruri și să ne dai tu putere să le împlinim. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.